ayo beraksi. Sok keren, sok trendy, meluan trending TV, playboy masa kini. Gayane gokil abis, memang ganteng lan manis, tapi sayang pinter ngipu, garing lan sok gaul. Jago rayu beraksi.